سورة النساء درس نمبر يولسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله واري الله تعالى ليبين لكم دير پارا چ واضح کی تاسو تا اخکارا کی تاسو تا ويهديكم او خی تاسو تا سنن الذين من قبلكم طریقے دا آغا کسانو چ مخکی تاسو نو ويتوب عليكم او مهربانيو کی پتا سو باندې والله والله تعالى چ دے علیم حکیم پو دے او حکمت والدے. لسم حکم بیانے دو او داغی پا تفصیل سرا بیان المحرمات آغا چستا سو سر نکاح نکی گی داغی ذکر یو کو دا احکام اللہ تبارک و تعالی راو لے گلو دا د دې د پاره راولېګل الله تبارک وتعالى چې تاسو د دینه په خوا وګوره هغه خلکو چې هغه د خويندې دوه په نکاح کې اغستې وي هغه خلک چې په مېرنه مور به صادر واچو او دا هغه سره د پلار د وفات نه پس په نکاح کاو هغه چې یتیمانان به تاسو د مال د پاره واغستې دي او هغوی سره به د نکاح هغه مینه او د مینه د نکاح هغه رغبت پستاسو نو نو دا ټولې خرابې حتی دا چې د یتیمانانو مال او د یتیم په مال کې حصه نه منل چې یو سړی جنگ نشي کولی هغه له موږ په میراث کې حصه نشو ورکولی زنانا د میراث نه محرومه وي دا ټول احکام الله تبارک وتعالى تاسو تراولې غل او دا احکام چې دی الله تبارک وتعالى اراده کوي یرید الله واړی الله تبارک وتعالى ليبين لكم چې ښکار کی تاسو ته واضح کی تاسو ته احکام چې کوم احکام الله تبارک وتعالى راولې غل چې تاسو په هغه باندې پوه کی چې تاسو د دنیا او د آخرت د دنیا رهنمایی او د آخرت کامیابی هغه پس کړه الله تبارک وتعالى تاسو ته هغه احکام واضح کوي. نن سره د قرآن د موجودوالی نه سره د نبی علیه السلام د راتلو نه نن زمونږ په خپل معاشره باندې زه او تاسو یو نظر اوسغلو چې آیا زمونږ معاشره ولې د بیګاړ د وجه نه او د بیګاړ زمونږ په معاشره کې جوړ دی د څه د وجه نه جوړ دی هغه بیګاړ خو قرآن ختم کړی و. الله تبارک وتعالى قرآن را لېږلی و چې دغه ستاسو په منځ کې د لاقانونیت او دارنګي د ظلم او د زیاتی دغه خبر استاسو د منځ نه لری شي او الله تبارک وتعالى کم قوانین چې استاسو دی یو بل سره د حقوقو او دارنګي د یو بل د حقوقو د پیجنګلو د پاره او د یو بل سره په معاشره کې د خسته ژوند د تیرولو د پاره او د یو بل سره هغه خسته اخلاقیات استعمالولو د پاره الله تبارک وتعالى انتظامات کړیو. الله غواړي چې بیان کی تاسو ته واضح کی تاسو ته الله واضح کړ دا ټول احکام دا غي باوجود نن ځان ته مسلمانان مونږ وایو آیا مونږ هغه احکام ول زده کړو مونږ چې څوک راته خی په صحیح طریقې سره اخو مونږ بدنام کړو او د بدنامۍ د وجه نه دی حتی رسول چې هغه خپل نفرت سکای چې نور خلک تی متنفره کړ مونږ نو آیا زمون معاشره به کله سمیږي الله به سمیږي چې دی الله تبارک وتعالى چې کوم اراده زمون د پاره د کوم احکامو زمون د حسن معاشرت ته تیرولو د پاره را لېګلی دا پکار دی چې اغه واضح لار اغه ښکارا لار منګه خپل کو. نو د دې وجه نه الله پاک پروای ويهديكم او خی تاسو ته سنن الذين من قبلكم طریقې دا کسانو چې مخکې ستاسو نه وو, یعنی کمی د معاشرت تفاره په معاشره کې د ژوند تیرولو لپاره او ستاسو په منځ کې د اخلاقیاتو لپاره کم هغه اصول چې د قدیم نصالحین او انبیاء علیه الصلاه والسلام او د انبیاء علیه الصلاه والسلام تابعدار په هغه باندې عمل پیرا دي, دا د الله تبارک وتعالى غنیمت په خپل ځان باندې وګڼئ چې تاسو د جهالت تلارې نه اغه د هدایت اغه لارې تر او باسلی نو زکوي و يهديكم او خیتا ستا سنن الذين من قبلكم طریقې دا کسانو چې تیر شوی دی په خواستانه استا څه مطلب دی چې دا صرف ستا د پاره طریقې دی د دینه مخ کې هم ستا په دنیا باندې قومونه او انبیاء علیه الصلاه والسلام تیر شوی دی اغه د پاره امه دا قوانین لګلیو اغه هم زما په دې قوانینو باندې عمل پیراو وګوره د کم پیغمبر سره چې کم امتونه داغه په نقش قدم باندې روانو اغي الله تبارک وتعالى څنګه هدایت یافته کړه. دنیا کامیاب, دنیای کامیابی او اخرت یې چې کم نه کامیاب او دارنګي اخرت کې چې کم نه د الله تبارک وتعالى د نعمتونو مستحق وګرځیدل دا د الله مهرباني نه چې دا طریقې تاسو تر علیږي چې پتا سوم مهرباني وکي دا د الله مهرباني په ځان ګڼل پکار دي چې الله تا تلار خی چې په دې لار راځه او موږ هغه لار پرېږدو او موږ نورې لارې لټو. نو په نورو لارو کې آیا کامیابی شته؟ الله په زمونږ په حال باندې ښه پوهیږي چې زمونږ د پاره په دنیا کې کومې لارې چارې را لېږلې دي او راته یې ښودلې دي. زمونږ د کامیابۍ دي په کار دي چې په هغه لارو چارو باندې موږ روان شو او دا لارې چارې نوې نه دي په دې باندې ستاسو نه مخکې زما پیغمبران او د هغې تابعدار چلیدلی دي دا د دې دپاره چې په تاسو الله مهرباني وکړي څنګه چې په هغې مهرباني شوې وه. ویتوبو علیکم او مهرباني وکړي په تاسو باندې والله والله تعالی چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی. الله ته پته ده چې ستاسو په کم احکامو کې ستاسو دپاره د دنیا د ژوند د تیرولو دپاره خکلی اصول دي, اغه خکلی اصول الله تبارک وتعالى د مسلمانانو د پاره را لېګلې دي او د مسلمانانو د پاره دي او کم سړی چې اسلام قبول کی اپ د خکلی اصول باندې د اسلام د مسلمانانو سره وچلېږي نو ټول به د الله تبارک وتعالى د مهربانۍ مستحق وګرځي. الله پوه دی زمونږ په حال باندې چې آیا زمونږ د پاره کوم لار غوره ده, کم احکام زمونږ د پاره خپل ځان نافذ کول او دا غي تابعداري کول. الله علیم ذات ته دا غد خپل علم پرنا کی دار علی گلی دی او پدې کې حکمت ته الله پاک هر یو کار دے حکمت نه خالی نی د دنیا او د اخرت ته پاره پاره کی بلای او خیر چولې دی الله تبارک وتعالى. والله والله تعالی چې دی یرید اراده کوي ان یتوب علیکم چې مهربانی وکي پتا سو باندې و یرید الذین او اراده کوي هغه کسان یتبعون الشهوات چې تابعداری کوي د شهواتو تابعداری کوي د هغه شیز چې زړه یې غواړي ان تمیلو چې تاسو واوړی میلان کوي هغې طرف ته میلن عظیما په میلان پاوړېدو غټو سره چې د الله تعالی قانون دا دی چې تاسو ته کومې لارې خولې نو چې دغه لارې تاسو خپلې کړې نو الله پاک وایي الله به در باندې مهرباني وکړي. اوس د دغې لارې نه د اړولو دپاره به داسې خلک وي چې هغې به د خواهشاتو تابعداري او انسان هر یو انسان د ده سره خواهشات تړلي شوي دي. نو اوس د دغې خواهشاتو خلکو چې کوم د خواهشاتو ژوند تیرول په دنیا کې غواړي هغې به دا غواړي چې د الله د لارې نه تا خپل شهوت طرف ته راواړئ نن وګوره که نه په تمامي دنیا کې چې د مسلمان د زنانه هغه به پرده وه او به په پرده کې ګرځېده. یورپ کې خلکو ښځې بربنډې کړې او د ښځو دپاره یې حقوق چې کوم دی په هغه طریقه باندې راوباسله چې هغه د خزو حقوق نه دی یا د خزو سره دشمنی کول دي. نن هغه حقوق نن مسلمان چې کم دی په بعضې علاقو کې خلکو خپلې لونه خپلې ښځې خپلې خویندې چې کم دی د هغې شهوات پرستو خلکو په تابعدارۍ کې بربنډې کړی. هغه خلک چې هغوی غواړي چې د مسلمانانو په ملکونو کې هغه بېحیایي چې هغه بېحیایي د اخلاقیاتو ده او که نه هغه بېحیایي د هرې معاملې ده او د ژوند تېرولو کومې طریقې دي دا غواړي چې په تا کې رادن نه کړي. او زمون خلک د هغې په قدم باندې قدم ایښودونکي دی. مسلمان خو دا کارو چې دی به خواهش پرست ځان طرف ته راکاږي دی به د خواهشتو پرستو طرف ته نه ځي. نن مسلمان د خواهش پرستو طرف ته روان دی. الله تبارک وتعالی وایي ما چې د کومې لارې چارې رالیږلي دي ما چې کوم احکام رالیږلي دي ما چې کومې طریقې تاسو ته ښودلې دي په هغې روان یئ. د دې نه به تاسو اړئ څوک په اړئ هغه شهوت پرست خلک په تاسو د دې لارې نه اړئ. نو هغې دا غواړي چې تاسو د دې نه واړئ. یرید الله اراده کوي الله یخفف عنکم چې سپک کی ستاسو نه خپل احکام چې کوم الله تبارک وتعالی احکام را لېږلي دي. نو اراده کوي الله چې سپکوالی وکړي په تاسو باندې. وخلق الانسان پیدا شوی دی او پیدا شوی دی انسان ضعیفا کمزوری او پیدا کړی دی انسان کمزوری. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې انسان الله تعالی ضعیف پیدا کړی دی چې تر کوم حد پورې د انسان د خپلو خواهشاتو نه ځان صبر کولی شي د دې وجې په هر هر حکم کې الله تعالی د تخفیف لحاظ ساتلی دی. مثلا د قضای شهوت تفاره د خپل شهوت ته پوره کولو لپاره اسلام چې کوم دی د یو په ځای باندې څلور ښځې تا له روا کړي دي چې تا چرته خپل شهوت د حرامو په ځای کې استعمال نه کوي. نو ستا کمزورۍ ته یې کتلي دي. نو ستا د کمزورۍ د وجې نه یوه نه چې دویم ځای کې تا نه غلط کار کېده او څوک ته خوښ شو او هغه ځای کې ته غلط حرکت کوي د غلط حرکت په ځای باندې د هغې سره حلال نکاح وکړه چې ښه په خوشحالۍ ورسره میلاویږي په غلا ورسره نه میلاویږي. د مرګ خطره دي نه د بدنامۍ خطره دي نه حکومت کې تاله چې کوم دی د رجم کولو خطره دي نه ځکه چې تا یو واده خو کړی دی او یا که دې واده نه و کړی نو الله د له حلال کړی دی نکاح کول. نو د رجم سل کوړۍ بدله درکې دی دورۍ بدله درکې دی. نو دا ټولې خطرو نه الله تبارک وتعالی ته بېغمه کړی او ستا کمزورۍ ته یې کتلي دي. نو ستا د کمزورۍ د وجې نه وګوره الله تبارک وتعالی څنګه احکام رالېږلي دي ستا دپاره. او دارنګې په دا احکام چې کوم ذکر شو د دې نه مخکې دا ټول احکام دا ستاسو دپاره د خیر دي ځکه چې که دې ټولو احکامو ته سړی سوچ او فکر کوي او دغه احکام په خپله معاشره کې دی برابر ساتي نو د ټولو خلکو دپاره د معاشرې دا سبب د خیر او سبب د کامیابۍ او سبب د رهنمایۍ ګرځي. نو الله تبارک وتعالی اراده کړې ده چې سپک کی پتا سو باندې خپل احکام. وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی دی انسان کمزوری. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم مخری مالونه ستاسو بینکم په منځ ستاسو کې بالباطل په باطل طریقه باندې الا ان تکون تجارتا مگر دا کوي تجارت عن تراض منکم د رضامندیا ستاسو په منځ کې د رضامندیا معنی ستاسو د طرف نه. ولا تقتلوا انفسکم او مو وجنی یو بل خپل ځانونه یعنی یو بل ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان بکم رحیما د پتا سو باندې رحم کوونکی. یو لسم حکم بیانیږي لس احکام ذکر شو. یو لسم حکم د پاره د اصلاح د معاملات دا بیانیږي چې په معاملاتو کې اصلاح کول باطل طریقه باندې دا چې ستا حق نه دی او ته د بل مال خوري دې تویلی شي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ستا حق نه دی. دروغ ور معنی په دوکه باندې په ډاکه باندې په غلا باندې په زیاتی باندې د کمزوري سره د یتیم سره په د زیاتی د وجنه دا غم مال خړپ کای دا غم مال خوري دا په باطلو طریقه ده الا ان تكون تجارتا مگر کوي تجارت ان تراد منکم د سره د رضامندیا ستاسو نه چې ستاسو یو بل سره راضی یې په یو تجارت کې نو هغه تاسو د پاره حلال دی او هغه جایز دی. نو تجارت چې کله کوي نو یو مطلق بیع ده کار څومره پیدا کوي نو دا یو قسم د بیع دی. خو بعضې علما کرام وایي چې د درې میسې نه به زیات پیدا نه کوي. خو بهرحال دا د بعض علما کرامو رای ده. خو لکه که هر څومره پیدا تا کوله نو دې ته ویلی شي مطلق بیع. دویمه بیع د مرابحې ده او مرابحه هغې ته ویلی شي چې دا شی زما په لس روپۍ اخیستې دی او زه چې کوم دی نو په پنځه لس باندې خرڅوم که دروغ پکې نه دا بیع چې کوم دی نو جایز ده او روا ده. دریم قسم بیع هغه بیع د تولیه ده چې په لس مې اخیستې دی او په لس یې خرڅوم که دروغ پکې نه دا بیع چې کوم دی نو ستا دپاره جایز ده او په دې کې په تا باندې څه ګناه نشته. دارنګې بل قسم بیع د مناقصې ده. دا شیز مې مناقصه څه ته ویلی شي کمې کول په یو شیز کې په پنځه مې اخیستې دی په لس مې اخیستې دی په پنځه باندې خرڅوم که چېرې دروغ پکې نه دا بیع چې کوم دی نو جایز ده او په دې کې څه قسم لا ستا دپاره آراموالی نشته. پنځمه یو سیز موجود نه دی نو سودا کول چې کوم دی د هغې حرام دي. خو اوس پټې خو ته نه شي راغستی چې مخې ته کېدی که نه پټې او ځمکه هغه خو خلکو وویني یا د لیدلو نه پس چې کوم دی که هر ځای که ته سودا کوې نو د دې وجې نه بعضې سیزونه خو ته مخې ته نه شي کېښودی. خو نور چې کوم د تجارت سامان دی چې هغه کم از کم موجود نه و او د هغې سودا کول هغه چې کوم دی حرام دي. دارنګې یو سړی سودا وکړي یو وایي ما واغسته او بل ما بل ترته ووایي چې ما در کړه نو په دې کې پیمانتیا کول بیا نشته. او بعضې علما کرام وایي کچرې په یو مجلس کې همدغه مجلس کې چې تا سودا کړې ده په دغه مجلس کې تخ پیمانه کېدې نو په دغه مجلس کې چې لا برخه شوې نو په هغې کې په تا باندې څه قسم لا ګناه نشته. او بعضې وایي چې نه پیمانه کېدل نشته چې تا ووایي چې ما در کړه او ده وایي چې ما واغسته د دې نه پس پیمانتیا نشته. دارنګې کم سړی چې صحیح تجارت کوي او دارنګې هغه رښتونی په تجارت کوي نو د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه هغه روایت چې نبی علیه السلام فرمایي التاجر الصدوقی مع النبیین هغه رښتونی تاجر الصدوق الامین هغه رښتونی امانتدار تجارتګر هغه به د چا سره یې مع النبیین د پیغمبرانو سره به یې والصدیقین او د صدیقینو سره به یې والشهدا او د شهداو سره به یې. نو د دې وجې نه په بل حدیث کې راځي چې هغه د ابوذر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې درې کسان دي چې هغې سره به الله تبارک و تعالی خبرې نه کوي په رحمت په نظر سره به ورته نه ګوري خبرې به ورسره نه کوي. هغه څوک دی؟ په هغې کې یو هغه سړی چې هغه سودا په قسمونو باندې خرڅوي قسمونه په سودا خوري او په قسمونو باندې خپله سودا خرڅوي. دارنګې په بل حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنه کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې درې کسان دي چې هغې به الله تبارک و تعالی به ورسره خبرې ونه کړي او نه به پاک کی او نه به دیتا د رحمت په نظر باندې وګوري او دارنګې د دې دپاره عذاب دی دردناک. نو په هغې کې هغه سړی یو دا دی چې هغه بوډای او دی زنا کوي او بل هغه سړی چې هغه اختیارمند او دارنګې بادشاهی او دی دروغ وایي او بل هغه سړی چې هغه عجز دی عجز دی او مسکین دی او دی تکبر کوي عجز دی او فقیر دی هیڅ شی ورسره نشته او د هغې باوجود بیا هم تکبر کوي. نو د داسې خلکو دپاره په حدیث کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د نظر نه کولو او د خبرو نه کولو د داسې خلکو دپاره وعید راغلی دی. نو د دې وجې نه چې کله یو سړی تجارت کوي پکار دی چې تجارت د اسلام د اصول مطابقو کی کتا یو سیز اغست دی او ته چاته نه وای چې په دې می اغست دی کتا پکې ارسو را پیدا کول اغستا د پاره حلال دروغ ته ضرورت سراغه په قسمونو باندې ولی سودا خرسای په دروغ باندې ولی سودا خرسای کم رزق چې الله تبارک و تعالی تعالی مقرر کړی دی اغه رزق په دله درازي نو د دې وجنه اسلام مونږ ته چل خی چې الا ان تكون تجارتن مگر دا کوي تجارت عن تراض منکم پر رضامندیا استاسو در رضامندیا استاسو په منس کې یعنی ولا تقتلوا انفسکم او مو وجنه یو بل څه مطلب مو وجنه یو بل همیشه د پاره چې کله د سوداګرو په منس کې لین دین راشي او په هغه کې خلاف راشي نو خبر اخیری سر ته لړی شي دیو بلوالو ته لړی شي جګړې ته لړی شي او هغه جګړه اخیری کې دا چې قتل طرف ته لړی شي نو تاسو ولې په تجارت کې هغه کار کوي چې هغه سبب تاسو د پاره د قتل او د زیاتی ګرځي دارنګي یو تجارتګر دی هغه همیشه د پاره بل له دوکه ورکي بل رزغه سړی ورته غوسه شي او دا هغه دوکې د وجنه دی چې کم دی نو هغه باندې لاس اوچت کی او سړی مړ کی قتل کی نو ولې دې ته خبره رسوي لا تق ولا تقتلوا انفسکم یادا چې کم یو سړی د اسلام مطابق خپل تجارت نه چلی او په دغه حالت کې د دنیا نه رخصت شو د ځان هلاکت ته غورځو نو ولې ځان هلاکت ته غورځي ولې ځان وجنی ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان بكم رحیما د پتا سبحانه رحم کوونکی د الله درمانه رحم کړی دی سمره لارې د تجارت حق حلالې د تکول او کړې دي رحمونه یې درمانې کړې دي داغي باوجود بیا هم ته هغه لارې استعمالې چې هغه سبب ها ستاده پار د علاقت ګرځي یرید الله اراده کوي الله غواړي الله تعالی لیبین لکم دې د پارا چې واضح کړی تاسو ته او یهدیکم او خیتا ستا سنن الذین طریقې دا کسانو من قبلکم چې مخ کستا سنو ویتوب علیکم ربانیو کی پتا سمانه والله علیم حکیم الله پو او حکمت والره والله یرید الله غواړي ان یتوب علیکم چې ربانیو کی پتا سمانه ویرید الذین غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چتابیداری کې د شهواتو ان تمیلو میلن عظیما چې واوړی تاسو پاوړی دو لوی سره چې میلانو کې تاسو په میلان لوی غټ باندې یرید الله غواړي الله تعالی ان یخفف عنکم چې سپک کی تاسو نه وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی دی انسان کمزور یا ایو الذین امنوا ای مؤمنان لا تاکلوا اموالکم مخری مالونه تاسو بینکم پا منستاسو که بالباطل پا باطل طریقه بانده الا ان تکون تجارتن مگر دا کوی تجارت عن تراد منکم سرد رضامنتیا ستاسو نا دیو بل سرا ولا تقتلو انفسکم اموجن یو بل ان اللہ نفسون استاسو یعنی یو بل تاسو ان اللہ یقینا اللہ تعالی چده کان بکم رحیما دی پتاسو مانی رحم کونکی